Keď teda mňa hľadáte, Thank you. spýtal sa Ježiša, odkiaľ si? A Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal, so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané z hora, preto má väčší hriech, ten, čo ma vydal tebe. Na štyri